الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يأمرون الناس بالبخل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستوں کی آیت میں نے پڑھ لی جسے فرمایا گیا ہے نہیں آیت آتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں مگر یہ وہی مصیبت ہوتی ہے جو آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھ رکھی ہے اور واقعہ ہونے سے اتنا عرصہ دراز پہلے لکھ لینا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے اور یہ مسئلہ تقدیر کا ہے کہ لکھا ہوا ہے وہ نافذ ہوتا جاتا ہے اور اس کتاب میں ہم نے خبر دے دی خبر اس فائدے کے لیے دی کہ کئی لا تاثر علامہ فاتکم کتاب تم سے جو چیز ضائع ہو جایا کرے اس کے بارے میں تمہیں تاثر افسوس نہ ہو تاکہ اس کے بارے میں تمہیں تاثر اور افسوس نہ ہو ولا تفرحوا بما آتاكم جو کچھ تمہیں مل گیا اس پر تم اکڑنے نہ لگو شیخیا مارنے نہ لگو اکڑنے نہ لگو فخر نہ کرنے لگو تو یہ تمہیں جو ملا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا لکھا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے ارادے سے اپنی رحمت سے فضل سے دیا تھا اس کے لیے آدمی اکڑ میں آ جائے شیخیاں کرنے لگے فخر میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شیخی باز اور اکڑ باز کو پسند نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ شیخی باز کو اکڑ باز کو پسند نہیں کرتا شیخی باز کون سا ہے جو زبانی باتیں کرتے رہتے اپنی بڑائی کی اپنی مالی برتری کی اپنی عہدے کی برتری کی اپنی کوالیفیکیشن کی برتری کی جو اس کے پاس نیم زیادہ دی ہوئی ہیں باقی سے زیادہ دی ہوئی ہیں اس کی برتری کی جب آدمی زبان سے باتیں کرتا رہتا ہے تو یہ شیخی بازی ہے اور جب دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ تکبر والا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس پچھلے نہیں ہیں یا جو کم ہیں ان سے تو یہ اکڑ بازی ہے ایسے وہ کہا گیا کہ گندا لال خود اللہ مختار فخور اللہ تعالیٰ کو شیخی باز اور اکڑ باز دونوں پسند نہیں ہے اور یہ شیخی باز اکڑ باز کی یہ علامتیں بولنے میں بتا دی میں نے عمل میں بتا دی مزید کہا کہ یہ خود بخل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بخل کرنے میں کنجوزی کرنے میں بخل اور بخیل یہ عربی میں کنجوز کو کہتے ہیں پچھلے میں بخیل تو غصے والے کو کہتے ہیں معصوم دل بخیل دل عربی میں بخیل کجوز کو کہتے ہیں پوسے والے کو لڑنے والے کو زندگی کو نہیں کہتے عربی میں بخیل کجوز ہو گئے کہ یہ خود ہی بخل کرتا ہے اور پھر اپنے بخل کی وجہ سے یہ سوچتا ہے کہ میں تو بہت سمجھدار آدمی ہوں کفایت کیار ہوں سمجھدار ہوں دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے اپنے گھر والوں کو بیٹوں کو دوستوں کو ترغیب دیتا ہے بخل کرنے کجوز نہیں کرنے تو آدمی کے بے روب ہونے کی بہت مضبوط علامت ہوتی ہے تو یہ کہتے کنجوز تھا تو اسے بیٹے کی شادی کرنا چاہیے بیٹے کی شادی کرنا چاہیے تو اس نے کہا کہ میں تو اپنی طرح سمجھدار آدمی کو دیکھ کر اس کے گھر میں کروں تو اس کے لیے سمجھداری کیا تھی کنجوز ہی کہ اس کے گھر سے شادی کروں گا جو مجھ سے بڑا کنجوز ہو کیونکہ اس کے نزدیک سمجھداری کنجوسی تھی تو چلا گیا ایک آدمی کے گھر پر, معلومات کی, وہاں پر گیا, دستک دی اس نے. جب دستک دی تو اس نے کہا کہ کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا مہمان ہوں. تو اس نے کہا باہر آئے. انہوں نے کہا وہیں سے سوال جواب کرو, باہر کیوں آؤں؟ باہر آتے میرے جوتے گھس جائیں گے. مجھے کہا آپ یہ سمجھا رہا ہے, یہ وہی سب سمجھدار ہے کہ جو دور گھسے گھسنے کے حساب کتاب کرتے ہیں. تو کجیو صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سمجھدار اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں. حالانکہ اچھا خاصا احمق اور بیوقوف ہوتا. سبحان اللہ, عزیز نے فرمایا گیا کہ ہر صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس کے دائیں بائیں ایک ایک فرشتہ آتا ہے. دائیں طرف والا فرشتہ کہتے ہیں کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کو عطا فرما, یا اللہ خرچ کرنے والے کو عطا فرما. اور بائیں طرف والا کہتے ہیں یا اللہ روک رکھنے والے کے مال کو ضائع فرما. میں ایک دفعہ مسجد میں چلا گیا تو اس زمانے میں مسجدوں میں طالب ہوتے تھے, بڑی بڑی عمر کے طالب, مدرسے اتنے نہیں تھے, دارالعلوم نہیں ہوتے تھے, تو اس لیے پڑھنے کے لیے لوگ بڑی قربانیاں دیتے تھے, گھروں میں پڑھتے تھے, مسجدوں میں پڑھتے تھے. تو ہماری بس میں بڑی بڑی عمر کے طالب ہوتے تھے. تو میں گیا, انہوں نے ایک پتھر رکھا ہوا ہے درمیان میں, اس کے چادر رکھی ہوئی ہے اور انہوں نے کچھ گیٹیاں لی ہوئی ہیں اور کہتے گیٹیاں لے کر اسے مار رہے ہیں, یا جب بار ہو یا کہار ہو, یا جب بار ہو, یا جب بار ہو یا کہار, کہتے ہیں کہ گیٹی مارتے ہیں تس تس تس ہو رہا. بڑا چھوٹے بچے ابھی بھی تماشے میں بڑا مزہ آیا دیکھا. تو میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوستا ملا اگلا شیر اور داشا اگلا کر دے اگے پچھے بس بابا جا خود غرق پر کے لیے. تو کوستا بلا رہے خیرات کے, سات کے, ختموں کے پیسے رکھ رکھ کر جوڑتے جوڑتے جوڑتے جوڑتے اس نے کوئی 150-200 روپے جمع کیے تھے. تو گاؤں میں کوئی شرارتی لڑکا نشے بال دیکھتا رہتا تھا, تو اس نے کہیں گنے ہیں نا بڑے شوق سے, اور گننے کے بعد اسے رکھے الماری میں, اس نے دیکھ لی, اس نے جا کر سال کجور جوڑتا ہے جوڑتا ہے, بس ایسے ضائع ہو جاتے ہیں اس سے کہ پہلے جوڑنے کی تکلیف اٹھائی اس نے, وہ کوڑتا رہا, پھر ضائع ہونے پر مزید ہاتھ ملتا رہا اور کوڑتا رہا, اور اچھا خاصا پینشن اس سے ملتی ہے. جس لیے کہہ گئے تھے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ کمانے کی تکلیف برداشت کرتے ہیں, سنبھالنے کی تکلیف برداشت کرتے ہیں اور استعمال کا فائدہ نہیں لے سکتے. پیسہ کمایا ہو تکلیف برداشت کر, سنبھالا اس کی تکلیف برداشت کی. ہمارے واشانتروں میں سیڈی اسماعیل صاحب بڑے بڑے آدمی تھے, بہرا سبند بہرانا تھا. تو ایک دن میں گیا, اس نے کہا کہ میں نے اس زمانے میں ریل میں سفر کرتے تھے, فرسٹ کلاس میں, ایسی کلاس میں بڑا فیشن ہوتا تھا, جہازوں کا رواج نہیں تھا. انہوں نے کہا جی میں لاہور سے آ رہا تھا فرسٹ کلاس یا کراچی سے, اور میرے ساتھ ایک سیٹ صاف بیٹھے ہوئے, کہتے میں تو سو گیا اور وہ اسے اوپر سیٹ پر بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا, پتہ نہیں باہر ایک بجے بیٹھا رہا. یہ درمیان کی جگہ اس کو دیکھا, انہوں نے کہا سیٹ صاحب آپ کو تو بہت جگنا پڑا. اور اس نے کہا جی آج کے کاروبار کا حساب کتاب تھا, اس کو جوڑتا رہا اور وہ بس کچھ اس میں پیچیدگی ہو گئی تھی. تو رات کو اس پیچیدگی نے 1:30 بجے تک جگایا رکھا. کو باتے ہوئے پہلے تکلیف اٹھاتے ہیں, حساب رکھتے ہوئے تکلیف اٹھاتے ہیں, سنبھالتے ہوئے تکلیف اٹھاتے ہیں اور قسمت میں استعمال نہیں ہوتے. 10 پرہیزیں لگی ہوئی کھانے کی, خوب کمرے میں ایئر کنڈیشن لگایا تھا, ڈاکٹر صاحب کہتے ایئر کنڈیشن میں سو گئے, بلڈ پریشر اور زیادہ ہو, پھر کیا کریں گے؟ کیسے سو گئے, اتنا پسینہ آیا. کہ لگایا اس کو چلانا نہیں ایسی پر, یا باہر نکل کر سو, کیونکہ پسینہ آئے گا تو بلڈ پریشر تمہارا کم ہوگا, نہیں آئے گا اور دوائی کھانی پڑے گی. تو استعمال کی کوئی قسمت اللہ نے نہیں لکھی ہوئی, کمانے کی تکلیف, سنبھالنے کی تکلیف, یہ کریں گے. اور کھانے کے بعد کھانا مسئلہ, لوگ کھا رہے ہیں. ہمارے خیبر میڈیکل کالج میں دو بچی آپس میں بات کر رہی ہیں, لڑکیاں, ایک دوسرے کو کہتی ہے کہ تم سوچ لی ہوگی کہ ہم بہت مالدار ہیں, باپ بھی ڈاکٹر ہے, ماں بھی ڈاکٹر ہے اور بڑی پریکٹس ہماری, ہم لوگوں کی بڑی آمدنی ہے تو ہم تو بڑے خوش ہوں گے. کہا تو میں بتاؤں کیا ہوتا ہے, کہ صبح ڈائننگ ٹیبل پر امی ابو کی ہوتی ہے لڑائی, اور جو ناشتہ تیار کیا اس کی پلیٹیں اٹھا کر مارتے ہیں دیواروں پر, اور ایک دوسرے سے لڑ کر بھوکے پیسے ڈیوٹی پر جاتے ہیں. وہاں کینٹین کی چائے منگاتے ہوں گے, ٹھیک ہے جی, فوار چائے ہے, اور ماشاء اللہ اس کو جو ذرا صاف ہو گیا ہے اس کو نوکر اٹھا کر کھاتے ہیں, پھر تلے ونڈے کھا رہے ہیں مزے سے, اور جو زیادہ خراب ہے اس کو بلی کو چاچا کے ڈال رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں. یہ قسمت میں نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکامات کو توڑ کر کمائے. اس کے فقر تندرستی کو اللہ دور نہیں کرے گا, اس کی اگر آمدنی 1000 روپے کی ہوئی تو اس کے مسائل 2000 کے ہو جائیں گے, اور اسے کوشش کر کے آمدنی 2000 کی کی اس کے مسائل 3000 کے ہو جائیں گے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہوئے, تو اس زمانے انہوں کی آتی تھی 40-50 ہزار روزانہ. تو میں نے ایسے کسی آدمی سے کہا, میں نے کہا ریٹائر ہو گئے ڈاکٹر صاحب, آپ تو آرام سے ہوں گے ذرا. انہوں نے کہا نہیں, ہو تو بہت تکلیف میں پھنس گیا ہے. میں نے اسے کہا وہ پرائیویٹ اسپتال بنا رہا تھا, اس کا خرچہ 5 کروڑ روپے, وہ اپنا سارا خاصا لگ گیا, اس کو قرض دینا پڑ رہا, یا تندرستی نہیں دور. الجھا ہی رہتا ہے آدمی, الجھا ہی رہتا ہے, کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے. بعض کر کے فلان ڈاکٹر صاحب کے دعوت ہے, کہا میری طرف سے کر دینا. کیوں؟ میں نے کہا اس کا کھانا کھاتے ہوئے بعد سے ایسے محسوس ایسے پتھر کھائے, کتنی تکلیف ہوتی ہے پیٹ. کیوں کہ ایک پریکٹس ہے ڈاکٹروں کی, ایک میل پریکٹس. پریکٹس کی حکومت نے اجازت دی, اس کے لیے قوانین بنائے. میل پریکٹس جب چاہے پیسہ چھینے آتے مریض کا, یہ پیسہ نہیں ہوتا ہے, پتھر ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطہرات میں سے ایک بی بی مبارکہ کو کسی آدمی نے بھنا ہوا گوشت بھیجا, بھنا ہوا گوشت کا ٹکڑا تلا ہوا ہے. وہ بڑی خوش ہوئی, انہیں اٹھا کر تاک میں رکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو میں پیش کروں گی, آپ اسے نوش فرمائیں گے, کھائیں گے. اتنے نقادی نے آ کر سوال کیا کہ میں بھوکا ہوں, مجھے اللہ کے لیے کچھ دو. انہوں نے خیال کیا کہ بس کوئی اور کوئی پیدا کر سکے, میں اتنا اچھا تحفہ رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اپنے گھر کی بھی ضرورت ہے, اب کیا کرے آدمی. اس کو نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ تشریف لائے تو انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر لے آؤ. وہ گئی, دیکھا انہوں نے گوشت نہیں ہے, پتھر کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا. اٹھا کر لائے, انہوں نے کہا کہ بی بی جی وہاں پر پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے. گوشت رکھا تھا, گوشت رکھا تھا لیکن گوشت نہیں, پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوا. اس حدیث کی تشریح میں جو فضائل صدقات نظر بنا ذکری صاحب رحمۃ اللہ لکھی ہے, اس کی تشریح لکھی آئے گی. انہوں نے لکھا ہے کہ ضرورت مند اور سائل سے بچانے کی وجہ سے یہ گوشت حقیقت میں پتھر ہو گیا تھا, اس کی حقیقت فائدہ نقصان کے لحاظ سے پتھر ہو گئی. جو کوئی بھی اس کو کھاتا اس کے اندر پتھر کے اثرات آتے, قلب کی روحانیت پر بھی آتے اور بدن کی جسمانیت پر بھی آتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کی جو حقیقت روحانی ہوئی تھی اس کو اللہ نے ظاہر ہی بدل کر پتھر کر دیا تاکہ آپ کے شکم فکم مبارک میں نہ جائیں, کہ آپ کے بدن کیسا وہ ظلم والا ٹکڑا نہ بنے جو کہ ضرورت مند بھوکے سے روک کر رکھا گیا. سوچنے کی بات ہے. یہ جو دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے, دوسری جنگ عظیم کی بنیاد یہودیوں کا ظلم بنا ہے, اور ہٹلر جو ہے یہ پرانے جوتے سینے والے موچی کا بیٹا تھا, اور یہ باپ کے پاس بیٹھا ہوتا تھا کہ اب کوئی کام آئے تاکہ کوئی جوتے سلیں, کہ ہمیں 1 روپیہ 2 روپے دے کے ہم روٹی لے کر آئیں, گھر پر کھانے میں کچھ نہیں. اور پاس سے یہودیوں کی بڑی بڑی گاڑیاں گزرتی تھیں جنہیں بیٹھے ہوئے کتے مکھن اور توس اور مکھن کھا رہے ہیں. یہ بڑا جذباتی تھا, تو سیکرٹری کے لحاظ سے مینیا کی بیماری کا مریض بھی تھا, میں نے ایک بیماری کا مریض تھا، تھوڑی دیر میں کہتے ہیں چھت کو اڑا دوں، دیواروں کو اڑا دوں. تو اس کے ذہن میں یہ ایک بات کھپتی گئی اور اس کو پنج کر دی گئی، تکلیف دیتی گئی کہ ہمیں تو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں تو یہ ان کے کتے جو ہیں وہ ٹوس اور مکھن کھا رہے ہیں، اور ہم انسانوں کو سوکھی روٹی کے محتاج ہیں. چنانچہ اس کی جفیت اس ظلم کے رد عمل میں بنی، اور ایسی بنی کہ یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتے ہیں کہ ان پر مختلف دوروں میں عذاب آتے رہیں گے، تو پہلے بھی آتے رہیں گے. اس مطلب نے اتنوں کو مارا ہے، قتل کیا ہے، اور یہ سارا ان کا قتل ان کے ظلم اور سازشوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ساری عمر عالمی سطح پر کرتے رہے ہیں. آج امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا جو سیونی اور یہودی راستے بنے ہوئے ہیں، عیسائی ہونے کے باوجود یہودی راستے بنیں گے کیونکہ ان کی پالیسیوں کے تحت استعمال ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. شروع میں جب یہود آ کر امریکہ میں جمے ہیں، تو اس وقت باقاعدہ سینٹ کے ایک ممبر کی کوئی کتنی اسپیچیں ہیں، اس کی ایک کتاب ہے جو شائع ہوئی ہوئی ہے ان کے خلاف، یا میں تباہ کر کے رکھیں گے. دیکھو ان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ کتاب جو پھیل کر افراد پھیلا رہی ہو اس ساری کو خرید کر یہ گرائے میں پھنکوا دیتی ہوں تاکہ لوگوں کے ہاتھ سے بھی نہ جائیں. کہتے وہ کسی امریکہ کی کسی خاص لائبریری میں نکل آئے تو نکل آئے، آرکائیو کے ریکارڈ میں اگر آ جائے، اور نہ ملتی نہیں ہے، جس کو اس نے آگاہ کیا ہے، ان کو انہوں کو سمجھایا ہے کہ تو میں کسی قوم کی پالیسیوں کو لے کر آگے چل رہے ہو کہ وہ اپنا دن اپنے حالات بڑھانے کے لیے تمہیں تباہی کی طرف لے جائیں. اور واقعی ظالم جو ہوتا ہے یہ سب ظلم کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں چھا رہا ہوں، میں غالب آ رہا ہوں، میری برتری اور فوقیت ہو رہی ہے. حالانکہ ظلم ایک گھن ہے، دیمک لکڑی کے اندر ایک کیڑا لگ جاتا ہے نا، ستون کھڑا ہے کھڑا ہے کھڑا کے ڈال بیٹھ جاتا ہے، عمارت گر گئی کیوں، ستون کو دیمک لگا ہوا ہے، ظاہر طور پر ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے. تو ایسا ہی ظلم ظالم سمجھتا ہے کہ میں بڑھ رہا ہوں، میری ترقی ہو رہی ہے، میرا دبدبہ قائم ہو رہا ہے، اور میرے آگے قوم ایک سمجھگون ہو رہی ہوتی ہیں، حالانکہ اس کے اندر دیمک لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کا وقت مقرر ہوتا ہے. جس وقت اس کا کام مکمل ہوتا ہے اسی وقت اسے لڑان سے کرنا ہوتا ہے. جیسے ہمارے رب کے سامنے دور کی تاریخ کی ضرورت نہیں، ہمارے رب کے سامنے روس گرا اور کمیونسٹ نظام، اجتماعی اشتراکی نظام گرا، کیونکہ اس کے چلنے کی خاص قدرت تھی، اسے جو چیز پریکٹیکل نہ ہو، جو چیز عملی نہ ہو، وہ مقررہ وقت آگے چل نہیں سکتی، اسے گرنا ہو سکتی. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت میں نے پڑھی اس میں عجیب طریقے سے اس بات کو سمجھایا ہے، ما مصیبت دلارد دلارد دلارد نہیں آتی کہ وہ مصیبت زمین میں یا خود تمہاری اپنی جانوں میں، اللہ کی کتاب میں قبل نب رہا، مگر وہ مصیبت ہے جس کو پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے. ان نظارے کا اللہ یسیر، کسی کو آپ بات کے ہونے سے پہلے اس کو معلوم کرنا، اس کو لکھ لینا، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں، اللہ کے لیے آسان. اور تمہیں اس بات کی ہم نے خبر پہنچا دی ایک فائدے کے لیے، تاکہ تم سے جب کوئی چیز ضائع ہو جایا کرے تو اس بات کو میں تعصب اور پریشانی اور افسوس نہ ہو. اور جو چیز تمہیں مل جایا کرے اولاد تک رہا میں آتا، جو تمہیں دے دیا اللہ نے اس پر تم نے اکڑ اور شیخی بازی اور اکڑ پیدا نہ ہو، کیونکہ اکڑ اور تعصب، افسوس اور اکڑ دونوں چیزیں شخصیت کے نقائص ہیں. افسوس جو ہے وہ اضمحال پیدا کرتا ہے، ڈپریشن، اور اکڑ جو ہے یہ اضطراب پیدا کرتا ہے، ٹینشن. اور دونوں کمپلیکسٹیز آف دی پرسنالٹی ہیں، شخصیت کے نقائص کمپلیکسز ہیں، سپیریورٹی کمپلیکس، انفیریورٹی کمپلیکس جو آپ کہتے ہیں، یہ دونوں کمپلیکسز ہیں، شخصیت کے نقائص، شخصیت کے کمپلیکسز ہیں. لہٰذا ان کو بتایا گیا کہ نہ تو مار آنے کے ساتھ آنے پر مسلمان کے دل میں اکڑ آئے کہ بغیر مال والوں کپڑے سے گٹجے سمجھے, اور نہ ضائع ہونے پر جو ہے اس کے اندر افسوس پیدا ہو. تو مال ضائع ہو گیا اور افسوس پیدا نہ ہونا یہ تو نفسیات کے خلاف ہے. تو قرآن تو بہت زبردست چیز ہے, اس کی کوئی بات ان سائنٹیفک نہیں ہے, لیکن یہاں سائنس کا اصول کہہ رہا ہے کہ نفسیات کے چیز افسوس ہوگا, اور قرآن کہتے افسوس نہ ہو تمہیں. تو جو سائنس ہے وہ بھی اللہ کی صفت حق مضمون ہے, وہ بھی جیسے اللہ آ کے ایسے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں بھی موجود ہیں, جیسے اللہ آ کے ایسے چیزوں کے اثرات بھی موجود ہیں, وہ بھی حقائق ہے. تو نفسیاتی گیر کہتی ہے کہ افسوس اس کو ہوگا, اور قرآن کہتا ہے کہ لے گئے لاتا سو لاما فات افسوس نہ ہو. تمہارے کیا کے مودی صاحب سے ایسی بات کرے کہ برکت کہا کرتے جا خطرے جوڑا شور, ہاں جی جا خطرے جوڑا شور, تو لوگوں نے آکاش کر دو کہ نہ بھی جاخا بلا کر دیا. تو جا خطرے جوڑا شور کہ نفسیات کہتی ہے افسوس کو ضرور ہوگا. اس لیے حضرات مفسرین نے بھی کمال کیا ہوئے کیا کہ افسوس دو طرح کا ہوتا ہے, ایک کو تبھی افسوس کہتے ہیں, ایک کو اکلی افسوس کہتے ہیں. تبھی افسوس یہ کہ نقصان ہوا آدمی کو محسوس ہوا گیا اور نقصان ہو گیا, یہ تو اس کی نفسیات ہے اور طبیعت ہے. نفسیات اور طبیعت ہے یہ تو ہو گئے, اس چیز کو کوئی فارغ کرے یہ کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کی طبیعت اس کی نفسیات وہ تو ایک نارم اور تو اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کی صفت ہے جس تظور کیا ہوا ہے. اور ایک افسوس اور تعصب کا درجہ عقلی ہے, تبھی ہے تبھی تو محسوس ہو عقلی ہے. عقلی کیا ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کیوں ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, میں ایسی احتیاط کرتا تو یہ نہ ہوتا, میں ایسی احتیاط کرتا تو نہ ہوتا. ایک دفعہ ایک طالب علم تھا, اور اس کو تبلیغ والے حضرات نے چار اس کے لیے بیٹھا, بڑا خوش خوش گیا کہ کیسے اللہ کے رستے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو میں اپنے پاس ہونے کی دعائیں کروں گا. چلا وقت واپس کر کے مکمل کر کے آیا, یہاں جب واپس آیا تو امتحان کا نتیجہ آیا ہوا تھا پہلے, تو اس نے جو شور بچایا تھا کہ یا اللہ کل راضی ہوں کہنا پر تو گھوموں وہ کرے آصل نمبر تین سر تھا رمشی ہوئی. بڑا اس نے گھابا وغیرہ کیا, میں نے کہا پہلے اس کا گھما کر رہے تو پھر اس کو سمجھائیں گے ذرا, پھر اس کا خالی ہو جائے. تقدیر نافذ ہو گئی, جو عہدی جن سے ہو گئی اس کو کوئی روک سکتا ہی نہیں تھا. مسلمان کے لیے بڑی تسلی یہ ہے اگلی تکلیف نہ ہونے کی, کہ تقدیر چیز کو کوئی روک سکتا ہی نہیں تھا, کوئی چیز ایسی نہیں جس کو روک لیتے. تو جس چیز کو روک نہ سکتا وہ آدمی, اس کے لیے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. اگر میں یہ احتیاط کرتا, اگر میں یہ احتیاط کرتا, یہ کیوں ہوا, اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ وہ اخری چیز ہے. جب اس پر آدمی سوچتا ہے تو جو تو وہ جو تعصب اور تکلیف ہے وہ تبھی سے کے بعد عقلی بن جاتی ہے, اور عقلی بننے کے ساتھ ساتھ وہ ٹینشن بن جاتی ہے. تعصب طبعی اور غم تعصب طبعی غم طبعی یہ جو ہے یہ انسان کے لیے تکلیف ہے, یہ انسان کو خراب نہیں کرتا. تعصب عقلی وہ اس کے لیے ٹینشن بن جاتا ہے. ہمارے یہ میڈیکل کالج کے فرسٹ ایئر کے طلبا آ جائیں نا, اور ان کے چھ مہینے گزر جائیں, ہمارا سال آ سال کا تجربہ ہے. یہ کہتے ہیں ڈاکٹر سے خبر برسر خبر ہے برسر پوچھتا ہوں, مطلب کیا ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں ضروری, تو سب یہ واضح پوچھتا ہوں. تو کیا ٹھیک ہے یہ, تو جب اکیلا آتا ہے تو میں کہتا ہوں اگر وہ بنو وزیرستان سائڈ کا ہو نا, تو کہتے ہیں شیب نظر, شیب نظر دی گئے نا, شیب یہ خوب کو شیب کہتے ہیں جی, شیب نظر دیے خوب تین تو میں نہیں آتی ہے نا, کشپ ادھر نہ صدر تو خوب ناراضی, تو پھر میں ویسے مذاق کہتا ہوں کہ سڑک کے دفعہ تصویر نہ سزا کروں, تیرے دل میں تصویر بیٹھی ہے اور مجھے نظر آ رہی ہے کیسا ظالم کشپ ادھر ساوری کشپ رہتا تجربہ, آپ دل میں تصویر سے بٹھائی ہوئی ہے اور دن نام جی کی سوچ اسی کی فکر میں اسی کی پریشانی میں نیند چلے گی, خبریں بخوب ہوگی ہاں جی پہلی بخبریں میں ملاشی بس آپ پریشان کر سکتے ہیں بنا دی. ہمارے میڈیکل کالج میں ایک طالب علم ہے جو میرا خیال ہے 16 سال سے ہے. ہاں جی کبیر صاحب 16 سال سے آپ کا کلسٹر ہے؟ اچھا جی 16 سال سے ہے نا. تقریباً 14-15 سال سے میڈیکل کالج میں پاس نہیں ہو رہا. باقی اسی کنڈیشن میں لڑکوں نے ساتھ مذاق اڑا کر مذاق کر کر کے اس کو پاگل کر شروع بیٹھا تھا. خیال رکھتا ہوں میں نے براک برا تھا قتل اس کو کہہ کر بیچارے کو پاگل کر. بس ایسا ٹینشن بنا اس کا کیا جی پاگل سڑی ایک طرف ہو رہے گی ماں باپ بیچارے آٹھ بچتے ہوئے رہے. تو ہم اور آج جو ہے مختلف باتوں کو لے بیٹھتے ہیں, اور جب لے بیٹھتے ہیں تو لے بیٹھنے کے بعد اس کو اپنے لیے پریشانی اضطراب اضمحال ٹینشن ڈپریشن اور ٹینشن کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اور یہ نفسیاتی سوچ میں اس کے لیے شریف نے متبادل نفسیاتی سوچیں بتائی ہوئی. بس باقاعدہ ہمارے تصور میں باطن کے آنے والے وسوسوں کا خیالات کو درست کرنے کا کنٹرول کرنے کا نظام اور طریقہ ہے. اس پر آدمی کو ڈالتے ہیں, ان مراقبوں پر ڈالتے ہیں, اس کے بعد اللہ کے فضل سے ایک چیزیں دور ہو جاتی ہیں. آدمی کی شخصیت دوست ہو کر نارمل ہو جاتی ہے. اور وہ آدمی جو کسی کام کا نہیں رہا تھا ایک نئے غالب نکمل کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے تو نکما ہو کر بالکل ہو گیا سر بالکل کام کا آدمی بننے سے آجے کا فراغ. مجھے ایک آدمی اپنا علاج کروانا چاہے اپنی اصلاح کروانا چاہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اصلاح اور علاج نصیب فرمائے.